Okay, thank you so much. ओए सुपर इंडियन, तेरी लाइफ में कोई सुपर गर्ल है कि नहीं? मैंने तेरे लिए एक सुपर गर्ल ऑर्डर की है। सुपर गर्ल? कहाँ से? चाइना से। चाइना? किया भी तो चाइना से, वहाँ पे तो वैसे भी सब कुछ डुप्लीकेट होता है और छोटे छोटे भी, लेकिन इसमें सब कुछ बड़ा है। बहुत बड़ा। China, mess. super girl from China.